مما جا فی التیممی باب دے پا بیان داغا حادیثو کی چراغلی دی پا بارد تیمم کی تیمم پا لغت کی قصد ہوئی او په شریعت کې وی القصد الى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنيه استباحه الصلاه په شریعت کې تيمم وی قصد اراده حورتا د پاره د مسحول د محو د لاسونو په نیت د رواوالي د مزو دیو جنو لماو مانا کری فتوانمو سوعیدا اقصدو اسوعید قصدو کئی ارادو کئی بخاوری وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن عروة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاع نبيه رحمهم الله تعالى عن عمار بن ياسر دا عمار بن ياسر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امره حکم کرو دے صحابی تب تیمم دے تیمم للوجہ دے پار دمخ والکفین او د پار د لاسونو کفین پر دی مړوند پوری دواړو لاسونو ته وایي او په دې باب کې حدیث دی د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د ابن عباس رضی الله عنهما قال ابو عيسى امام ترمذي حديث عمار حديث حسن صحيح الحمد لله يا ربكم لا استهما وقد روي عن عمار من غير وجه جنترك سرد عمار رضي الله عنه ندارا غنيه الله وقول غير واحد ندا قول دغن دي در اهلين مدا خاب د نبي صلى الله عليه وسلم منهم علي تبي كي علي رضي الله عنه و عمار بن عباس رضي الله عنهم دي او واحد من التابعين منهم الشعبي امام شعبي دي اتوار مقصود له قالوا دي وي التوامم ضربة توامم يوز اللازمك تراسول لي دو وجهي دطارا والكفين ودورهو دطارا مروان كل لازمه بمسك دبي دا مسلك لي مرمان وبه يقول احمد واسحاق دینا محمد رحمه اللہ او دیس حاک ابن راہوی رحمه اللہ اندہ مذہب دے چیوزل بطاق ازمکی تلاسون راواتے او قدی یوزل لاک راتولو بمخمس حاکی او تردی ملوندن پور جوارا لاسون بمس حاکی دا افخ ما تل باب دے دا حدیث او بعد اهل علم وی چه دینا ابن عمر نے او جابر رضی اللہ تعالی عنہ دی ابراہیم دے او حسن نے قالو آئیدی التیمم تیمم ضربت للوجی او ذلات برا فزمک تدمخ دفارا و ضربت نو ذلات فزمک تراشے لیدینی الى المرفقین لا سونو تتر دی سنگلو پوری یو در مزمکی تلاف راواتی مخبت مسحکی او جین جل بیراواتی نتر سنگلو پوری لا سونو بمسحکی و بیهی یقولو سفیان سوریو آتدی بال سفیان سوری رحم اللہ وی امام مالک رحم اللہ وی ابن المبارک وی امام شافعی رحم الله و اغا قول امام ابو حنیفه رحم الله و داوود مرغرم نے دتای وی تیمم د کار غوور بدی مخب مسک اولا سنن تر دی سندل پوری دی دا دو مذهبونه در تدی کی ذکر کړي دو مذهب نے در صدی کی ذکر کل وقد روی هذا الحدیث روایت کر شوید دی حدیث دعمار رضی اللہ عنہ نتتیمم کی انہو قال چلیلی للوجی والکفین در مخاوض دی کفین دفارا تر مروندنو من غیر وجن فگلو طریقو وقد ریان امار او رایت شید امار رضی اللہ من انہو قالت بیشک دیکھ دیویلیو تیمننا منگا تیمم والد ربی علیہ السلام سرین المناکبی ترگو ولا باتیو تر ترخم پوری اے دو گو پورے ترخونو پورے ذکر امراغلے ویددیو ابن فضواع فباد اہل العلم کمزور ضعیف گرزو لے باز عالمان و حدیث دا عمار رضی اللہ عنہ دا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام فی التیمم فبارد تیمم کی للوجہ والکفین دفارد مخوض لا شنو لما رویانو زکات دیو جنش روایت کرشو دیتنا حدیث زمان آکبو دا آباد دیو پکی دو گود ترخون زکرم کئی خویلی حاق ابن ابراہیم ابن مخلد الانجلی رحمه اللہ وی حدیث دام مارکت ہے ممکن للوجی والکفین هو حدیث حسن صحیح اوغاکن کی شراغلی چی منترو گو تر ترخنو کنی اداغی جواب کئی او حبیب آمار تیمم ناسم تیمم والد نبی ریح السلاة والسلام سر علی المناکی بترو گو والآباتو تر ترخنو لیسن و بمخالفین ندر حدیث مخالف دا حدیث دا وجہ او دا تفین نا ذکر امار رضی اللہ عنہ لم یذکر بہنی ذکر کلیج نبی علیہ السلام امرہم دلالک اغیول تحکم کرو دلیگنی چی ترخونو او دیو گو پوری تاسولا شنا مسکی و انما قارا امار رضی اللہ عنہ فعلنا کذا و کذا مندہ سکر فلما سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیش تپوش قد نبی علیہ السلام من امره بالوجه والکفین حکم کو دتش مخوض لا شنو دور روتر مروندن پورے فانتہا انتہا کو رسید الہ ما اکتا علمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید اللہ حبیب ورک تعلیم ورکڑے والوجه والکفین مخوض لا شنو تا والدلیل ولا ذلك دلیل کدی خبر دان ما اختابیات فتور کرو فائن ما رضی اللہ فضل نبی کریم علیہ السلام نفت ایمم کی رضی اللہ السلام دو افاق نفت دیر وچا تفوسو کو قال اما رضی اللہ علیہ الوجہ والکفیر چه محولا سنر ففی هادا دلالتن تدیق دلالت علا انہو انتہا تیر انتہا ترک ایدنیو او اللہ ایک درشن روار کون بنا تھا او سو سبق وار تھا تو سبق وار تو کرازی نوار بچی کر رہا مالے جیلان نمبر او ا دغه باندې تاسو ته د ایتور صورت کیږي ها د دې کې دا ها پد ته له څه څه کوی نو ها ها اے اے زه راځم چې تاسو ولا وخه راځي ها ها ها چې له راغله ورته ها ها پدې کې دلالت والا انه انتها چې ویشت به چې انتها انتها کړو د علماء واسط الله نبی صلی الله علیه وسلم چې الله دې ورته تعلیم ورکړو فعلمه للوجه والكفين تعلیم ورکړو دتا د مخ او د لاسونو قال امام ترمذی و سمعت و ابا زرع عبد الله بن عبد الكريم و امام ترمذی دا ابا زرع عبد الله بن عبد الكريم نا يقول چغوی لم ارى بالبصرة ما مو قتل بالبصرة احفظ من هؤلاء الثلاثة دیر یادون کی او احفظ دیدریو کسانونا علی ابن المدینی او ابن شاغاتونی و ابن شاغاتونی و عمر ابن علی الفلاس رحمهم اللہ قال ابو زرع ابو زرع وی وروا عفان بن مسلم عن عمر بن علي حديثا وإما بدريو كفاننا سوك لي أحفظ نوكتل أو عفا عفان بن مسلم عمر بن علي إنها حديثا حديث نقضی طریقی بارے دے فرمائی چی دا لاسونا او نقص مراد دے امام ترمذی رحمہ اللہ وی قال حدثنا یحییٰ ابن موسیٰ قال حدثنا سید ابن سلیمان قال حدثنا هشیم عن محمد ابن خالد القرشی عن داود ابن حسین عن اکرمان ابن عباس رضی اللہ عنہ منو سیدان تیممی چیدن تپوس کرشو مبارد تیمم کی فقال دویر ان اللہ قال فی کتابه ایشک اللہ قفل کتاب کیلی ندکر نجو کلیس ذکر دادست فاصلو جوہکم و ایدیتم وین ری خلو خنا اقل لا سنا الى المرافق ترسنگل تو را عدد کی دا سیئے مرافق نکر رکھنا او د تیمم بارکی خمسو جوجوهی کم و ایدی کم مسو کیتم خونو علا شنو دلتا ایلن مراقب ذکر نشتا تیمم بارکی ایدی کم و ایدی وقال الله قران تو والسارق والسارقة اغلا غرسر اغلا غرزنا نفقت ويدي وما افريق الى سند دلوان نام ده مروان مره وعيدي اقوم وعيدي اهما نويد سنت فقط عجل كفين شوار غلد كركي انما هو الوجو الكفان ين يتيمم نتیم ممکن نخو کفان دی امام عیسیٰ رحم اللہ ویہارا حدیث حسن غریب صحیح نکدی طریقے در لدا تفصیل فرمائے ہو ورد امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی رحم اللہ ودباد جمہور مسلک دارے چتیم مم دوزر گلی یو د مخو بل لاسونو لپارا امام احمد رحم الله و باب نور عالمان وی یو زرگ دے او د مخو د لاسونو لپارا دے د مخو د لاسونو لپارا دے نداد علماء اکرام و پدی کی اختلاف چی دینے کی دی در تذکر کو چه بعضی ده زورگین و قائل لی او بعضی ده یو زورگ قائل لی اپلاکو کم اختلافو او تفصیلی مسئلے در تذکر کا بابن باباب بلا ترجمه ده بابابو بلا ترجمه ده